कौन आया है? तेरे प्यार में ये क्या कर दिया, बहकने लगा दीवाना दिल। तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया, बहकने लगा दीवाना दिल। संभलता नहीं संभाले से भी सनम हो गई बड़ी मुश्किल। तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया, बहकने लगा दीवाना दिल। Thank you.